یا حسین ہائے حسین، یا حسین ہائے حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، محمد ہے عباس کہوں بیٹا، میرا نام محمد ہے عباس کہوں بیٹا، اکبر سے مجھے پہلے، اکبر سے مجھے پہلے دیز نوتا مولا، میرا نام محمد ہے بدل دوں گا 900,000 کے لشکر کا، صفین سنا کر ہے، صفین سنا کر ہے امان مجھے پالا، میرا نام محمد ہے مجھ کو یہ بتایا تھا، زینب کے جو بیٹے ہیں، زینب کے جو بیٹے ہیں دونوں کا ہمیں صدقہ، میرا نام محمد ہے عباس کہوں بیٹا، میرا نام محمد ہے سکینہ ہے، مر جاؤں گا جیتے جی ہے، مر جاؤں گا جیتے جی کبرا جو ہوئی بیوا، میرا نام محمد ہے عباس کہوں بیٹا، میرا نام محمد ہے طرف جاؤں کیا مجھ کو اجازت ہے، شہزادی کو اب پیاسا، شہزادی کو اب پیاسا میں دیکھ نہیں سکتا، میرا نام محمد ہے جو بیٹھا ہے، وہ اس کی ضعیفی کا غربت میں سہارا ہے، بچ جائے میرا باقر، بچ جائے میرا باقر میں اس پہ مروں مولا، میرا نام محمد ہے عباس کہوں بیٹا۔ کا غازی نے اس وقت کیا سجدہ، مقتل سے صدا آئی، مقتل سے صدا آئی، صد شکر میرے مولا ہے، میرا نام محمد ہے، عباس کا ہوں بیٹا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔